Частка 32. Лето было летом счастья. Не разумеючи еще до конца, что такое каханне, Олесь ведал, что его кахают, и он сам кахает. Майка часто бывала в Загорщине и была такая ласкавая, такая добрая з ним, як доброе лето, что стояло вокол. Бывал ён у Раубичах, и там так само все любили его, навод Франц упокоился, особливо после того, як упевнился, что Олесь ни в чем ему не погрожая, а ядечка, хотя и сумуя, все ж мирится с новым становищем и ставится до Франца померкона и мягко, бо ён хороший хлопец, и ёй добро з ним. Мстислав месяца полтора жил у Олеся, тому усім было весело. Ездили усім хаурусам и до Кагутов, и до Клейнов, и до Мнишков. Повсюль было весело, а у Раубичах особливо, тому что Вацлав и Стась посябравали, выкидывали разом с Натальей розные дурыки. До того все было добро, что навод майчина нянька старая Текля полюбила Олеся, и коли чула, что он повинен приехать, буркотала: «Вой, Сонейка моё приеде, Бог дасть тому, кто его полюбить, а кто такому дочку отдасть, тому Бог дасть удвоя». Бывали и у деда, и там было легчей за все. Вяжа не перешкаджав ничим, хиба что трохи иронизовал над молодыми людьми. Издивлялся сам себе. Чого гэта ён старый сугней, якому пакутай было бачыць людзей, а ніяк не пакутае з той прычыны, што дом поўны моладзі, што паўсюль гучаць галасы, песні, смех, што нельга сесці ва ўлюбёнае крэсла, не сеўшы пры гэтым на парттабак Франца, нельга зайсці ў галерею, каб не перашкодзіць юнакам, якія наладзілі там танцы. Дзіўна гэта, а ніяк яму не перашкаджала. Наадварот, нават падабалася. Пакутаваў спачатку адзін Мсціслаў. Гэтаму нават пры ягонай легкаважнасці даводзілася дрэнна. Падабаецца табе дзяўчына, а ёй падабаецца твой лепшы сябра. Это еще нехай, сябрам, тем больше пострижным братом биться не полезешь. Але пострижный брат отступился. Так что б вы думали? Найшла другого сябра. Кого хочете, а бы не его. И он был легкий человек, але такой ганьбы навод для его было занадто. Тому хлопец круто изменил свое житье. Замест веселости и танцев брал собаку и шел с ним у полей. Блукал там полный меланхолии, вел размовы с собаком, читал сентиментальные романы, якія ему зусім не подобались. Поспробовал навод писать верши, полные туги и сердечных уздыханню. Уздыханню было шмат, рифмов трохи меней, складу и милогучности зусім мало. Плюну. Скончилось это зусім нечакано. Ритуал потребовал, каб закаханый наведал тые месцы, где он бывал счастливы. Мстислав мел таких месцев не шмат, особливо в озерыще, куды сябры приехали наведать Кагутов. Маевский пошел до велизной адрыны, где калісьці ён и Олесь лазили по сене, точачы у им ходы меж стогом и латами страхи. Пришел туды и убачил там девок, что як раз топтали сена. Девки зауважили хлопца и узрадовались у махчимости подурять. Паніч пришел. «Ой, да які ж хорошенький!» Девки споймали его, покатили по сене и скончили тем, что напхали ему мурагу меж телом и вопроткой. ганьба была страшэнная. Дзеўкі, мужчыну! Ай, калі яны пусцілі яго! Мсціслаў выглядаў так, нібы яго надзьмулі. Баранила яго толькі дзевяцігадовая Янька, кагут. Крычала на дзевак, штурхала іх, як магла, і цягнула за ногі. Гаравала, што напалі на аднаго. Мсціслаў вызваліўся, як мог, ад сена, а потым стаў нападаць на дзевак па адной. Раскідваў і валяў іх, як кос, падстаўляў ножку, скідаў са стога і не даваўся, каб зноў схапілі. Урэшце зразумеў, што ўсё адно спаймаюць, і разам з Янькай уцёк дадому. З таго часу хадзіў з ёю і на рыбу, і па маліны, і глядзець ласёў. Жартам называў нявестай. А што? На 8 год маладзейшая. Скончу вось універсітэт, жанюся. Я дваранін з невялікіх, яна вольная сялянка. Рамантыка? Карамзін. Рабіў выгляд, што падыходзіць да хаціны, скідаў шапку. Здравствуй, добрая старушка. Чувствительнае сэрца тваё не можат адказаць стрелку, ібо і старыя пасялянкі любіць умеют. Пад сенею дерев пляша. Не можаш ли ты даць мне стакан гарячого малака? Усе рагаталі, а ён з таго часу пакінуў гуляць у расчараванага каханка. У жніўні Алеся і Вацлава запрасілі ў раўбічы. Пан Ярыш сустрэў іх ветліва і цёпла, але дзіўна. Алесю адразу здалося, што раўбіч быў бы куды больш узрадаваны, каб яны прыехалі праз дзень або паслязаўтра. Нешта такое было ў ягонай усмешцы, у залішняй гасціннасці, у тым, што ён, здаецца, не ведаў, куды яму падзець вочы. Таму Загорскі адразу папрасіў дазволу пакінуць Вацака з Наталі і Стасем, а самому ўзяць майку і паехаць з ёй вярхі. Да вечара. Ён казаў гэта, не зводзячы позірку з вачэй пана Яраша, і ён упэўніўся у тым, што яму сапраўды лепей знікнуць адсюль да самай ночы, і майцы таксама, таму што пан Яраш зусім неўлоўна для староннага вока, але ўзрадаваўся. «Магчыма, мы заедзем да Басак Яроцкага», не адводзячы вачэй, сказаў Алесь. «Тады ён, вядома, не адпусціць нас?» «Не, сынок», — сказаў пан Яраш, — «этого не трэба. Вядома, калі вы хочаце астацца ў пана Яроцкага, тады справа іншая. Думаю, у яго можна быць... можа быць цікава, тым болі, што ні Міхаліна, ні ты там яшчэ не былі. Але толькі ў тым выпадку, калі вы сапраўды захочаце там астацца». «Добра», — сказаў Алесь, — «мы астанемся толькі калі заедзем туды». Пан Яраш першы адвёў вочы. Яму на хвіліну стала страшна ад недзіцячай праніклівасці хлопца. «Добра», — сказаў ён, — «я дам майцы загад збірацца. Пачакаем, пакуль тое на стайні». У тыя часы на Прыдняпроўі ў багатых дзедзіцаў заўсёды існавалі пры стайні манежы, праварыня і бегавых дарожках. Словом, пры ўсім, што складала конскі завод. Некалькі пакояў штосьці накшталт мужчынскага клуба. Там заўсёды былі канапы, каб госці маглі адпачыць. Госці ацэньвалі коней, спрачаліся, мянялі і куплялі, заключалі пагадненні, пілі каву, закусвалі. У пакоі, куды Раўбіч прывёў Алеся, стаяла вялізная турэцкая сафа, стол з бутэлькамі і закускай і некалькі крэслаў. Алесь зайшоў і адразу страшэнна здзівіўся. У крэсле за сталом сядзеў чалавек, якога яму менш за ўсё хацелася бачыць і якога ён менш за ўсё спадзяваўся сустрэць тут. Слаба загарэлы, з празрыста-ружовым румянцам на тугіх шчоках, пан Мусатаў сядзеў за сталом і папіваў ледзяную ваду з лімонным сокам. Вузкія, зеленаватыя курысі вочы пільна і весела глядзелі на княжыча. Учэпістыя, прыхавана нервовыя рукі сціскалі сплюшчанымі на канцах, як долата пальцамі, вузкую шклянку, ўсю запацелую, запацела дымную ў пацерачках кропель.